ekitiibwa kyoleka kubuulire. Oyagala okukimanya kusabye owulirize kye ŋŋamba. Ekitiibwa bwe buntu bulamu ye neeyisa n'endabika gy'olabikamu. Ekitiibwa kye weesaamu ggwe kennyini kyekyo ky'ofuna. Lwaki weeswaza? Lwaki weeweebuula? Olabika bulungi mu ngoye zo nayo bukuusa bukujjudde. Ennyambala yo ky'ekitiibwa kyo kino kikenkuke. Enjogera gy'oyogera naye erina eddaala gwekuusa. Ekitiibwa tekifunika, tekizimbika kati tulaze nkubulireko. Ekitiibwa kye weesaamu ggwe kennyini kyekyo kye bakusaamu. Lwaki weeswaza? Lwaki weeweebuula? Olabika bulungi mu ngoye zo nayo buyaaye bukujjudde. Efaanana yo ky'ekitiibwa ky'oleka ku mbuulire. Etunula gy'otunula naye erina eddaala bwekuusa. Ekitiibwa bwe buntu bulamu lyekonjebwa n'endabika gy'olabikamu. Ekitiibwa kye weesaamu ggwe kennyini kyekyo ky'ofuna. Lwaki weeswaza? Lwaki weeweebuula? Olabika bulungi onyirira nayo bulyake bukujjudde. Eneeyisa yo ky'ekitiibwa ky'oleka nkubuulire. Ng'oyagala okukimanya kusabye owulirize kye ŋŋamba. Ekitiibwa bwe buntu bulamu ye neeyisa n'endabika gy'olabikamu. Ekitiibwa kye weesaamu ggwe kennyini kyekyo ky'ofuna. Lwaki weeswaza? Lwaki weeweebuula? Olabika bulungi mu ngoye zo nayo bukuusa bukujjudde. Nsanga omusajja omukulu ng'aliira ebikajjo mu luguudo. Ekitiibwa kyo kyonoona mukwano gwange onooba otya? Nsanga omukazi omukulu ng'aliira mandaasi mu luguudo. Ekitiibwa kyo kyonoona mukwano gwange onooba otya? Chochonona mukwano gwango nobotya? Nosanga omukazanyirira ng'asazeewo okutunda obulamu bwe. Ekitiibwa chochonona mukwano gwango nobotya? Otuula mu bano nojja mu ngatto mwami weeyita ki? Olaga bano sokisesi ebitulinga n'okuwunya zibunya nnyo. Olusi ogenda tusenyeza na kulinyo ng'olya ne bano.